أخليت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك أخليت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك فرأيت كل سعادتي ورأيت عزي في استوديو التوحيد Islamska omladina Beč. Na našem putu do uspjeha držimo se Kur'ana i Sunneta. Pobjeda u pravom smislu riječi jeste prisega Ridvan, bej'atu Ridvan, ovaj događaj na Hudejbi. Ako nas puste, elhamdulillah, to ne svakako. A ako nas opet napadnu, opet elhamdulillah, jer bivamo inša Allah jači i samo na dobitku, jer mu'min nikada ne أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد خلال إزاه والأوزوشنم الله سبحانه وتعالى السلامات السلام نيقوه رسول محمد صلى الله عليه وسلم نيقوه جاسم فوردتو جاسم في أصحابه إسلام نيقوه istinske sljedbenike do sudnjega dana. S Allahom tebareke ve ta'ala pomoći počet ćemo sa tumačenjem sure El-Feth koja je objavljena Rasulu sallallahu alaihi ve sellem na njegovom putu sa Hudejbije i koja je nagovijestila veliku pobjedu koja se tom prilikom desila. Govorimo sada o ovoj suri da bismo dali nade svima onima koji nose brigu ove vjere i muslimana, da se ne bi razočarali teškim situacijama i iskušenjima kroz koja ovaj naš ummet prolazi u ovim danima i u ovom sadašnjem periodu. Da uporedimo tu situaciju sa ovom današnjom i da vidimo šta je to u stvari feth. Šta je to pobjeda? Isto tako da se podsjetimo na ono na čemu treba da bude ovaj naš ummet uvijek, a posebno u vremenima iskušenja. Jedan od poznatih mufesira, Ebu Saud, po kome je i dobio jedan tefsir naziv, je tumačio ovu suru u osmanskoj vojsci pod zidinama Beograda. Borcima na Allahovom putu koji su bili pod zidinama Beograda namjeravajući ga osvojiti ili recite osloboditi. Dakle, ovaj mufesir je podsticao borce na Allahovom putu Allahovim govorom i njegovim tumačenjem kako bi uložili dodatni trud na uspostavljanju Allahovih zakona na zemlji i širenju ove Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. Prenosi nam imami Ahmed svojim rivajetom od Abdullaha ibn Mughaffala, ashaba kako kaže, Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem u godini fetha, u godini kada je osvojena Mekka ili oslobođena Mekka, pri putovanju na svojoj devi učio je suru El Feth. Allahov poslanik alejhi selam u godini pobjede pri svom putovanju na devi učio je ovu suru. Njeno učenje je mnogo puta ponovio. Ovo bilježi imam Buharija i Muslim isto tako. Rekli smo da je sura El Feth objavljena nakon što je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nakon što se vratio sa Hudejbije mjeseca Zulqa'deta, 6. godine po hidžri. Nakon što su mu mušrici spriječili ulazak kod Kabe i obavljanje umre sa 1400, po nekima 1500 muslimana koji su bili sa njim. Koji su došli ne želeći borbu da umru obave, pa kada su bili spriječeni u ulasku u Meku, nakon svog povratka, nakon što su zaklali kurbane tu, koje su nanijetili zaklati nakon obavljanja umre i nakon što su obrijali glave, vratili su se u Medinu i ova sura je bila objavljena. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaže u ovoj suri, bismillahirrahmanirrahim, inna fetahna leke fetham mubina. Mi smo ti dali i otvorili tebi, to jeste Allahov poslaniće, fetham mubina, veliku jasnu pobjedu smo ti dali. Uzvišen je Allah subhanahu wa ta'ala ovaj događaj koji se desio na Hudejbiji naziva pobjedom za Islam i muslimane. Iako su neki među ashabima nadali se da će to biti osvajanje Mekke i da je to osvajanje Mekke u stvari velika pobjeda. Ali ovdje uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala naziva pripremu za osvajanje Mekke i prvi korak na tome putu velikom pobjedom. Među ashabima koji su bili na neki način razočarani samim tim događajem bio je i Omer radijallahu anhu. Rasulullah a.s. nakon što se približio Mekki u mjestu El Hudejbije, zastao je gdje mu je došao predstavnik plemena Kurejš, predstavnik mušrika, koji je izdiktirao svoje uslove muslimanima. Od tih uslova je bilo to što su muslimani spriječeni da ove godine, dakle tim svojim putovanjem, obave umru. Već to mogu učiniti tek naredne godine. I uslov je bio da uđu u Meku i ostanu u njoj samo 3 dana nakon što stanovnici Mekke izađu iz nje. Ali tek sljedeće godine. Uslov Hudejbije i ugovora na njoj je bio isto tako da se prekine rat među zaraćenim stranama u trajanju od 10 godina. Prekida se borba između muslimana i mušrika u trajanju od 10 godina. U tome ugovoru je stajalo isto tako da su muslimani dužni vratiti svaku osobu koja im dođe od Kurejšija kao musliman, a zato nije dobila dozvolu od Kurejšija. Dok Kurejšije nisu dužne da vrate od muslimana muslimanima onoga ko se njima priključi, a onaj, bježeći od Resula alejhiselam iz Medine u Meku, a onaj ko od plemena želi da se priključi Resulu, može, kao što onaj ko hoće od plemena da se priključi mušricima Kurejša, može isto tako to učiniti. Ovi uslovi su bili na prvi pogled štetni po muslimane. Prvo, što se time obustavlja borba na Allahovom putu sa mušricima, što se ovim obustavlja borba muslimana protiv mušrika u trajanju od 10 godina. Po shvaćanju muslimana, ko će to opet dočekati narednih 10 godina da ovaj ugovor istekne. Zatim, ko od muslimana njima priđe da ga nisu dužni vratiti, doćim ko muslimanima od njih priđe, dužni su ga muslimani vratiti. I to je nepovoljno na prvi pogled. Zatim, da muslimani tek naredne godine obave umru i da ove godine se moraju vratiti svojim kućama. Svi ovi uvjeti, rekli smo na prvi pogled, bili su, reklo bi se, nepovoljni za muslimane. Od prvog do posljednjega. Ali u stvari situacija je obrnuta. Svaki od ovih uvjeta koje su tražili mušrici, u stvari bio je koristan za muslimane. O čemu se u stvari radi? Što se tiče prekida borbi između muslimana i mušrika, to je na korist muslimanima. Zato što su se obezbijedili od napada mušričkih na sebe i mogli su se posvetiti drugima. Mogli su se posvetiti Židovima, koji su neprestano date ugovore iznevjeravali. Mogli su se posvetiti pozivanju u islam slobodno i bezbjedno, kretanju slobodno i bezbjedno. Dakle, mogli su se više posvetiti pozivanju ljudi u Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru. A to što je ovaj ugovor određivao da se ne smije ratovati 10 godina, to je opet u korist muslimana. Jer muslimani su ti koji se drže ugovora, doći im drugi to ne mogu ispoštovati. I zato prvu priliku koja im se pružila, to jeste mušricima, oni su je iskoristili da pomognu jedno pleme protiv muslimana. I samim tim ugovor su prekršili. Jer mušrik, jer kafir je taj koji se ne drži ugovora. Musliman ga se drži. I zato kada su bili mušrici u jednoj delegaciji kod jednog od vladara, on ih pita, a je li se on, to jeste Muhammed a.s., da li se drži on ugovora? Pa Ebu Sufjan, koji je tada bio mušrik, kaže, ni u čemu nije mogao naći da kaže da sumnju ubaci, osim ovdje. Kaže, mi smo sad pod ugovorom. Pa vidjet ćemo da li će ga ispoštovati. Dakle, nije htio reći do sada se držao ugovora. Nego sad smo pod ugovorom, pa vidjet ćemo kako će biti. I zaista to je bilo svojstvo muslimana, a posebno Resula sallallahu alejhi ve sellem. Mušrici se toga ne drži. Dakle, ova prva tačka je u korist muslimana, što su se mogli posvetiti davi i mogli se posvetiti rješavanju drugih pitanja, obezbijedivši se sa strane mušrika da ih ovi neće napadati. Barem otvoreno, a kada se to desi pa ih napadnu, onda je ugovor nevažeći. I u to vrijeme je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, u to vrijeme je slao poznata pisma vladarima. Posvetio se pozivanju ljudi u islam. I muslimani su slobodno i otvoreno krenuli u pozivanje ljudi u Allahovu vjeru. Druga tačka je bila da su muslimani dužni da vrati svakog muslimana koji im prebjegne iz Mekke. I to je na prvi pogled bilo nepovoljno za muslimane. Jer muslimani su već postali jedna zajednica. Međusobno se potpomažu. I kako sada, kad im neko od muslimana prebjegne, kako da ga ne prihvate? A ugovor se mora ispoštovati. U ovome slučaju, isto tako uzvišeni Allah je dao rješenje. Prvo, time što su muslimani kojima je dat priličan rok i prilično vremena da mogu već hidžru učiniti, već je i učinili. Dakle, ostao je jedan vrlo mali broj ljudi, pojedinci, koji još uvijek nisu hidžru učinili. I to ih je sada zazjesilo kao posljedica njihovih griha. Što se odmah nisu odazvali pozivu da hidžru učini. I šteta pada na pojedince. Ali i takvima je uzvišeni Allah dao izlaz. Samim tim što su neki koji su novi primili islam, bili su od mladića iz plemena Kurejš, došli u Medinu, Resulullah alejhi selam im nije dozvolio ostanak u njoj. Oni su izašli i nastanili se u oblasti Ajs. I napadali trgovački put između Mekke i Šama. Izašli iz Mekke kao muslimani, primili islam. Resulullah alejhi selam ne smije ih, jer je pod ugovorom, primiti u Medinu. Oni odlaze u pustinju i presreću mušričke karavane koje idu iz Mekke prema Šamu. Zbog toga su Kurejšije lično zatražili od Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem da im dozvoli boravak u Medini. Samim tim nisu svjesni da su ga priznali i njega i muslimane u Medini. Jer dolaze i traže, što bi se reklo jednom u modernom jeziku, diplomatskom, jednom diplomatskom notom, tražili su od Resula, ali sad sam, da ih prihvati i da ih primi u Medinu, da žive tu. Dakle, oni su sami tražili da ta tačka ugovora bude poništena i da bude nevažeća. I onda ih je Resula, ali sad sam, prihvatio. Zatim, od tačaka ovoga ugovora je bilo isto tako da se ne vrati niko ko od muslimana prebjegne mušricima. Prvo, i ako se pretpostavi da će neko od muslimana otići mušricima, takav je izgubio svoju vjeru i takav nema vjere. I takav ne valja i nije u redu. I bolje je da se takvog muslimani riješe i oslobode. I takav muslimanima i ne treba. Tako da je i to tačka koja je povoljna muslimanima i povoljna za muslimane. Što se tiče sljedeće tačke, a to je ko od plemena bude želio da se priključi muslimanima, ima pravo da se priključi. Što znači ovim mušnici priznaju muslimane kao jednu zajednicu, kao jednu državu koja neovisno opstoji od drugih. I oni su taj centar kome se drugi priključuju. Dakle, ne može niko bilo kojem plemenu zabraniti da se priključi Resulu sallallahu alejhi ve sellem. To je svakako korisno za muslimane. A onaj ko hoće mušicima da se priključi, on se može mušicima priključiti kao što su se i priključivali do tada. A nisu pitali Resulu sallallahu alejhi ve sellem. Ko je za hak nek se istini priključi, ko nije nek ide na drugu stranu, ali da se tačno odvoji istina od neistine. Pa je i to korisno za muslimane i vrsta priznavanja muslimana od strane mušrika. A do tada nisu htjeli da znaju za ime musliman. A što se tiče isto posljednje tačke ovoga ugovora, u kojoj se kaže da se muslimani ove godine vrate i da zbog umre dođu iduće godine, i to je svakako velika korist za muslimane. Zašto? I u čemu je korist? Došli da obave ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala. Da obave umru. Posjete, zijare tučine Allahovu kuću, Bejtullah, u Mekki. I nisu se spremili za borbe. Dočim ovi ih u tome sprečavaju. Ne dozvoljavaju. Šta mislite kad vi pođete u jednu džamiju? Hoćete da uđete u nju. A stane vam neko na vrata te džamije ili napiše na vratima džamijskim ili na oglasnoj ploči da ti se ne dozvoljava pristup u džamiju. Je li zbog toga što ti kažeš amin ili zbog ovoga ili zbog nečega drugoga? Ali ne dozvoljava ti se, i bilo je i takvih slučajeva. Ne dozvoljava ti se u džamiju da uđeš. Iako rijetki. Ili nekome koji je već u džamiji da mu se ne da boravak u džamiji. Ko je tu našteti? Je li onaj kome se nije dalo da uđe u džamiju ili onaj koji je spriječio da se uđe u džamiju? Onaj koji je spriječio da se uđe u džamiju, on je našteti. Jer šta će ljudi za njega reći? Ne zna da se Allahu ibadet čini. Tu su mušnici dobili jedan veliki minus. Zašto? Jer će ljudi reći, ljudi su došli ne da se bore, nego da ibadet čine Allahu, a ovi im ne daju. Niko to neće odobriti. Bez obzira što se radi o mušnicima. Zašto? Jer tu je veličanje Kabe, veličanje Allahovog imena i tako dalje. Tako da su tu veliki minus među ljudima doveli. A drugo, za muslimane je korisno bilo. U čemu? Kako će biti korisno? Zato što je to njima ispit. Resulullah alejhi selam prvo šalje Osmana radijallahu anhu. Šalje ga da pregovara sa mušricima. U tome času proširila se vijest među muslimanima da su mušrici ubili Osmana radijallahu anhu. I svakako u takvim časovima vrlo lahko se šire glasine i neistine i ljudi to vrlo lahko prihvaćaju jer je sve prilagođeno tome i moguće je to da bude vrlo lako da se ostvari i da to bude istina. I zato su se ashabi okupili oko Resulullaha sallallahu alaihi wa sallam. Šta da se čini? I tada su mu dali poznati zavjet, prisegu, riječ čvrstu, da će se boriti do smrti. Zavjet na smrt. Zavjet na žrtvovanje na Allahovom putu. Okupili su se oko Resula a.s. a bili su pod jednim drvetom. I svaki od njih pružao je ruku Resula a.s. i davao mu taj zavjet. Taj zavjet se zove Bej'atur Ridwan. Zavjet ili prisega zadovoljstva. Čijeg zadovoljstva? Allahovog subhanahu wa ta'ala. A samim tim i zadovoljstva Resula sallallahu alaihi wa sallam. Lekad radijallahu anil mu'minine. Allah je zadovoljan mu'minima. Iz yubai'unaka tahta šeđara. Kada su ti davali prisegu Allahu poslaniće pod drvetom. Kada su ti dali prisegu pod drvetom. To je bilo upravo ovdje na Hudejbije gdje uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala opisuje taj događaj. Davali su prisegu Resulu sallallahu alaihi wa sallam i zavjet da će se do smrti boriti. Fa'alima ma fi kulubihim. Pa je Allah znao šta je u njihovim srcima. فَاَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ Pa je spustio smiraj na njih. وَاَسَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا I nagradio ih brzom i bliskom pobjedom. Dakle, to je ta bila Bej'atu Ridwan. Za koju isto tako uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaže إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهِ Zaista, oni koji su ti se zakleli na vjernost, zakleli su se na vjernost samom Allahu. Ili dali su svoj zavjet i prisegu Allahu. يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ Allahova ruka je iznad ruku njihovih. Dakle, Allah uzvišeni subhanahu wa ta'ala ovim izražava zadovoljstvo tim mu'minima i njihovim postupkom koji su učinili u tome trenutku. Zadovoljan njima. I ljudi su se prema ovome cijenili. Pa u kritičnim situacijama ili kada je trebalo se posavjetovati sa mu'minima, poznate halife, Resulullah sallallahu alaihi ve sellem, bi sakupili i pitali prvo al-ashara mubashirin, prvo desetoricu ashaba kojima je obećan džennet. Pa kada bi njih saslušali, onda bi saslušali ashabi Bedr, ljude koji su učestvovali u bitci na Bedru. Jer i njima je data garancija. U hadisu Rasula a.s. gdje kaže Allah je pogledao na učesnike Bedra. Pa im rekao činite šta hoćete. Vama je oprošteno. Pa bi onda pitali učesnike Bej'atur Ridwan. Ove prisege kojom je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan. Ovdje se kaže, Allah je zadovoljan mu'minima koji su ti dali prisegu. Bilo je nekoliko munafika tu prisutni. Koji su se sakrili da ne bi dali prisegu na vjernost Resulu sallallahu alaihi ve sellem. Pa je Allah svoju blagodat dao onima koji su dali prisegu. A ta blagodat munafike nije obuhvatila. I na kraju ko je našteti? Upravo oni koji su se bojali žrtvovati na Allahovom putu. Uskratili od Allaha i Allahu požrtvovanje, pa je Allah od njih uskratio svoj rahmet i svoje zadovoljstvo. Pa njih ovaj ajet ne obuhvata. Ne obuhvata ih ovaj ajet u kome se kaže Allah je zadovoljan tim mu'minima koji su dali prisegu Resulu sallallahu alaihi wasallam. Jer je znao šta je u njihovim srcima. I spustio na njih smiraj, smirenje. Da ne učine nešto što ne bi odgovaralo. Nešto što bi pogoršalo situaciju. Što bi otežalo položaj muslimana. Nešto nekontrolisano i tako dalje. Tom prilikom Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, kada se pokazalo da muslimani neće moći ući u Meku i obaviti umru te godine, naređuje ashabima da obriju svoje glave, što se čini nakon obavljanja umre, i da zakolju svoje kurbane na tome mjestu. Pa ashabi zasadoši. U hadisu se kaže fe ebta'u, pa okasnišli, ustegoše se, ne izvršiše odmah to što im je bilo naređeno od Resula sallallahu alaihi wasallam. Kad to vidje Allahov poslanik alaihi salatu wasalam, uđe u šator u kome je bila njegova mubarek žena Ummu Seleme. Pa reče tom prilikom poznate svoje riječi, teško li se ljudima? A ona ga pita, a zašto Allahov poslaniče? A on kaže, naredio sam im nešto, a oni to nisu izvršili. Jer je poznato od ashaba da su odmah izvršavali naredbe. I da nije bilo oklijevanja u izvršenju toga. Mnogi su nam poznati slučajevi. Od kojih je onaj kada je objavljen ajet o promjeni kible. Muslimani su nekih 16 ili 17 mjeseci dok su bili u Medini klanjali svoje namaze okrenuti prema Kudusu, prema Bejtul Makdisu, Palestini. A to je skroz u suprotnom pravcu Mekke. Jer je Kudus u pogledu Medine na sjeveru, a Mekka na jugu. Jer kibla u pogledu Medine pada između istoka i zapada kada se čovjek okrene prema jugu. I kada im je stanovnicima Kuba'a, kada im je došao jedan od ashaba da im prenese tu vijest, bili su na ruku'u i odmah su se u namazu, na ruku'u i odmah su se u namazu okrenuli. Nisu sačekali da završe taj namaz, pa onda od sljedećeg namaza da se okrenu prema Mekki, prema Kabi, već su na istome tome namazu se okrenuli. Skroz u suprotnom pravcu. To je bilo u pokornosti. U izvršenju naredbe. A u klonjenju zabrana, kada je došao glasnik Resulov, alejsatu selam, govoreći da je vino zabranjeno, oni koji su ga držali u rukama svojim, prosuli su ga. Takvi su ashabi bili. Ali ovdje nije bio takav slučaj. I zašto? Ashabima je ovo bilo čudno. Neuobičajno. Krenuli da obave ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala, a sada to ne mogu učiniti. I znaju propis kako će sada, a nisu obavili umru i nisu ostvarili cilj zbog kojeg idu, kako će obrijati svoje glave kad znamo da onaj koji je pod ihramom ne može dlaku namjerno da otkine, kako će cijelu glavu obrijati? Kako će zaklati kurbane kad nije došao s tim kurbanima na cilj? Nadali su se, čekali, možda će vahaj objavljen biti. Možda će se neko čudo desiti. Čekali su šta će dalje biti. I to ih je zadržalo da ne izvrše odmah naredbu Resula sallallahu alejhi ve sellem. Zatim ova mubarek žena Resulullah alejhi ve sellem, Ummu Seleme, kaže mu: izvrši ti to, Allahov Resule. Budi im ti primjerom. I Resulullah alejhi ve sellem, pogledajmo šta znači žena koja je na mjestu. Žena koja je kako treba. On Allahov Resul alejhi ve sellem, zar njega treba i zar se on može savjetovati u bilo čemu? Ali edinun nasiha, vjera je nasihat, je lijep savjet. Uradi ti, Allahov poslaniće, pa će oni odmah to izvršiti. Jer zna njihovu praksu da to nije njihov običaj, da tako postupaju, da odbijaju poslušnost Allahovom Resulu sallallahu alejhi ve sellem. A kako bi odbili poslušnost? Kada su se umalo pobili za abdest Resula sallallahu alejhi ve sellem, kada u njega ne bi gledali direktno iz poštivanja prema njemu, kada bi kod njega i pred njim stišavali svoje glasove, kako može to da se desi od njegovih ashaba, koje je uzvišeni Allah odabrao da budu njegovo društvo, koje je uzvišeni Allah spomenuo i u Tevratu i u Inđilu. Pa kaže na kraju ove sure: zalike mesaluhum fit tevra. To je primjer njihov. To jeste, tako ih je Allah opisao u Tevratu. Koga? Ashabe Resulullaha Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Wa metaluhum fil inđili, a njihov primjer dat ljudima u inđilu je takav i takav. Dakle, i u Tevratu i u inđilu spomenuti, a i u Kur'anu. Pa kako se to od njih može desiti? I Resul alihi salatu wasalam je izašao među ashabe ništa ne govoreći, pozvavši svog halaka ili berbera da mu obrije glavu. Ashabi, kada su to vidjeli, odmah su pohitali da i oni to isto izvrši. Pa se u ovome rivajetu kaže: pa umalo nisu jedni druge poklali od žurbe izvršenja toga što je već činio Resul alejhi selam. Dakle, svojim primjerom dao šta i oni trebaju da učini. Ovim hoćemo da kažemo da je u ovome velika korist bila i muslimanima. S jedne strane što su ljudi vidjeli ko je širk i šta je širk i ko su mušrici. Da ljudima ne dozvoljavaju doći do Bejtullaha. Da obave ibadet pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala. što nije nikada zapamćeno. To je mušicima bio minus, a prednost muslimanima. A druga prednost muslimanima, što su i muslimani isprobani, iskušani, stavljeni na ispit. I ondje gdje ne možete shvatiti pojmit, na vama je da se pokoravate. Na vama je da se pokoravate. I vidjet ćete rezultat. I vidjet ćete korist od toga. Uzvišeni Allah kaže: Inna fatahna laka fathan mubina. Mi smo ti, Allahov poslaniće, dali jasnu pobjedu. Prenosi se od Al-Bara'a radijallahu anhu da je rekao: Vi smatrate da je El-Feth, pobjeda ovdje spomenuta u ovoj suri, pobjedonosni ulazak u Meku. Oslobođenje Mekke jeste bila pobjeda, ali pobjeda u pravom smislu riječi jeste prisega Ridvanu, bej'atur Ridvan, ovaj događaj na Hudejbiji, na dan Hudejbije. Kada nas je sa Allahovim poslanikom bilo 1400, tako su oni to računali, po stotinama. Pa kad dođe do 900, onda kažu 1000, pa 1100 i tako da. 1400 znači 1400. Hudejbija, to je izvor. I potom je i nazvano to mjesto Hudejbijom, potom je izvorom. Iscrpili smo ga tako da u njemu nije ostalo nimalo vode, kaže ovaj ashab. To je čuo Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, te je prišao bunaru i sjeo na njegov kraj. Zatražio je jednu posudu vode kojom je uzeo abdest i isprao usta te proučio dovu. Zatim je vodu sasuo u bunar. Zakratko smo se odmaknuli od bunara, da bi potom i mi i sve ostalo društvo pili koliko nam je volja. Dakle, to je jedna blagodat koju je Allah dželešanu dao Resulu sallallahu alejhi ve sellem, i to je jedna od njegovih opipljivih materijalnih muđiza. Mnoge su mu date, a ovo je jedna od ovih opipljivih muđiza koje su vidjeli i osjetili njegovi ashabi. A danas muđiza Resula alejhissalam, koja je među nama, to je šta? To je Kur'an i Kerim, u kome vidimo isto ono što su njegovi ashabi vidjeli od tih događaja u njegovo vrijeme, kao što je društvo Musa alejhissalam vidjelo da se štap pretvara u zmiju, a društvo Isa alejhissalam vidjeli da Allahovom voljom oživljava mrtve, tako mi vidimo u Kur'an i Kerimu te muđize i te nadnaravne pojave i ta čuda, koje su nam jasnim, čvrstim i nepobitnim dokazom istinitosti i izvornosti ove vjere. Ovaj rivajet, ovu predaju bilježi imam Al-Buhari svojim senzom od ashaba Al-Bara'a. Imam Ahmed prenosi od Enes ibn Malika, a isto tako ovo se spominje i kod Buharije i Muslima, rivajetom od Katade, gdje se kaže: objavljen je Allahovom poslaniku sallallahu alaihi ve sellem kur'anski ajet: لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَرَ. Da bi ti Allah ranije i kasnije grijehe oprostio. Ovaj ajet je objavljen na povratku sa Hudejbije. Tom prilikom vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: ove noći mi je objavljen ajet koji mi je draži od svega na svijetu. Kako ne bi bio. Ovim mu se garantuje Allahovo zadovoljstvo i stepen kod Allaha subhanahu wa ta'ala u džennetu. Zatim je Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem ovo proučio pred prisutnima, a oni mu rekoše, to jeste njegovi ashabi, rekoše mu: sretno ti i u zadovoljstvu ti to bilo. Dakle, što bismo mi rekli, šta? Čestitali mu, ili po starinskom, mubarek lejsalim. Sretno ti to, i mubarek bio, nekad je to hajirli, i sretno, o Allahov Resule. Uzvišeni Allah pokaza šta će s tobom učiniti na ahiretu. Ali mi ne znamo šta će sa nama učiniti. Ovo je tebi radosna vijest. I dobro. Pogledajte kako su znali iskoristiti priliku. Kada se Allahova milost spušta, kao što je isto Zekerija alejhiselam, kada je ušao Merijem. Vidjeli ste to? Ulazi Merijemi kad kod nje svakovrsne hrane i jela, Allahove blagodati. Odakle ti to, Merijema? Kaže, to je od Allaha. On obskrbuje koga hoće bi. Gajir je hisab. Bez mjere. Koliko hoće. Huna like. Kad to vidje Zekerija, Allahu odmah da ovo uputi. Koristi priliku. Daje se imeni Allahu. Treba mi. Hunalike da'a Zekerija rabbahu. Tu uze Zekerija moliti svoga gospodara govoreći: Rabbi hebli min ladunke zurrijetan tajibe. Bože, ti mi podari od tebe lijep porod. Tako ovdje ashabi, kada im je to rekao Rasul alaihi salatu wasalam, da mu je to draže od svega na ovome svijetu, oni mu čestitaše, mu bare klisaše. A onda oni kažu, to je tebi Allahov poslaniče. A mi ne znamo šta će s nama biti. Dakle, koriste tu priliku spuštanja Allahovog rahmeta. Malo iza toga, domalo iza toga, objavljeno je Allahovom poslaniku, sallallahu alaihi ve sellem, li yudhila al-mu'minina wal-mu'minat. A da Allah uvede mu'mine i mu'minke džennatin teđri min tahti al-enhar, u džennete ispod kojih teku rijeke. Dakle, njima isto tako radosna vijest. Halidine fiha, u kojima će vječno boraviti, وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ, i da im oprosti njihove grijehe, kao što se gore spominje, a ti Allah oprosti šta je bilo i šta će biti. وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ, i da im njihova loša djela poništi, وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا, a to je kod Allaha veliki uspjeh. Dakle, to je Allahova dželle šanuhu nagrada mu'minima i mu'minkama. Dakle, ni oni nisu mahrum učinjeni, ni oni nisu uskraćeni za to veliko dobro, zato što su slijedili Resula alejhi salatu vesselam i u onome što im je lahko i u onome što im je poteško i u onome gdje nije trebalo puno truda i onda gdje je puno trebalo zalaganja i žrtve i požrtvovanja na Allahovom putu. I zato što su ga slijedili u tome, zato ga slijede i u ovoj Allahovoj subhanahu wa ta'ala blagodati. I zato ko se odaziva Resulu alaihi salatu wasalam na dunjaluku, odazivaće se isto tako i na ahiretu. I bit će među onim njegovim sljedbenicima koji će ga slijediti na ulasku u džennet. Jer ovaj ummet, iako je posljednji ummet koji se pojavljuje među ljudima, on je prvi ummet koji ulazi u džennet. I to je Allahova subhanahu wa ta'ala blagodat. I šta ti je mjerilo? Da ćeš slijedeći Resula sallallahu alejhi ve sellem na dunjaluku slijediti ga i na ahiretu u džennet ulazeći, delila je, elhamdulillah, ne kažemo puno jer ovoga nikad ne može biti puno, nego dovoljno. Kad hoćemo da znamo šta je bijelo, mi kažemo to je ono što je suprotno crnome. Kako bismo drugačije opisali ono što je bijelo, nego da kažemo to je ono što je skroz suprotno crnome, a ti znaš kako je crno. Tako i u ovom slučaju. Dokaz za ovo jesu kuranske riječi u pogledu koga? Firauna. Otkud sad on? Jeste. Jer je i šeitan pouka. Samo uzlu. Kaže za Firauna, faraona. Jakdumu kavmehu jevmel kijameti fe euredahumu nar. Predvodit će svoj narod na kijametskom danu, pa će ih uvesti u džehennemsku vatru. Što znači, ko je koga slijedio na dunjaluku, taj će toga slijediti i na ahiretu, na kijametskom danu. Bilo u dobru, bilo u šerru. Pa ako je neko svoje protjeve, svoju pod navodnicima u zagradi, pamet slijedio ako je imao, isto će tako na kijametskom danu biti prepušten svoju pamet da slijedi. Hajde, bujrun ti sam, mimo svog ostalog svijeta ispravnog, o ispravnome govorimo. Hajde ti sad na ahiretu sam, mimo Allahovih poslanika, ne slijedeći ih, hajde sam po svojoj pameti nađi put do dženneta. Pa misli vamo je, pa misli tamo je, i gdje će zaglaviti? Nigdje drugo nego u džehennem. Šta si slijedio na dunjaluku, to ćeš slijediti na ahiretu. I ništa drugo. Tako će i ljudima biti. Tako su ashabi Resula sallallahu alejhi ve sellem bili u pokornosti Resulu. I tako im Allah uzvišeni daje ovu blagodat. Lijagfira leke Allahu. Da Allah oprosti tebi. Ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara. Ranije i kasnije grijehe. Wa yutimma ni'matahu 'alayka. Da bi blagodat svoju tebi potpunom učinio. Wa yahdiyaka siratan mustaqima. I da bi te pravim putem uputio. وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا. I da bi te Allah snažnom pomoći pomogao. Ovo treba objasniti. Ovdje se kaže da ti oprosti Allah, ili da bi ti oprostio Allah ono što je prije od tvojih grijeha bilo i ono što će kasnije biti. O kakvim se grijesima radi? Ima li Allahov poslanik, alejsalatu vesselam, grijeha? Jer kada se kaže opraštanje grijeha, šta to znači? Znači da nešto ima. A šta je to nešto? I o čemu se radi? Jer u osnovi da nečega ne ima, ne bi se to trebalo ni opraštati. Jer uzvišeni Allah ne kaže nešto da će dati što već postoji. Ili da nešto neće dati čega već ne ima. U ovom slučaju, kada oglaša i kada obećava oprost, znači da je on potreban. A zašto? Kad se vratimo na kuranske ajete, vidjet ćemo da oni spominju par situacija u kojima se našao Resul sallallahu alejhi ve sellem. I on je najodabraniji Allahov poslanik i najodabraniji Allahov rob. I nije slučajno ga uzvišeni subhanahu wa ta'ala učinio da bude hatemen nebijin, pečatom svim Allahovim poslanicima. A šta je pečat? Zaključak i završnica. A kakav je zaključak i završnica? Najbolji i najslađi i najdraži. Jer kod nas ljudi s dunjaluka kažemo, e daj nam sad na kraju nešto da zahladim. Nešto lijepo, najslađe, najbolje. Ili se kaže, ovo je začin, zadnje što gore dolazi. Dakle, to je nešto najbolje. I on je primjer kako Allahovim poslanicima i vjerovjesnicima, tako cjelokupnom čovječanstvu. Primjer rada, primjer takvaluka, bogobojaznosti, pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Jednom prilikom trojica ljudi su došli da pitaju ženu Allahovog poslanika Rasula alejhi selam. Da pitaju Aishu radijallahu anha o ibadetima Rasulovim alejhi salatu vesselam. Pa kada su čuli, a nadali su se da je stalno na sejdi, iako je bio primjerom ibadata Allahu subhanahu wa ta'ala. Nadali su se da se skroz posvetio ahiretu, ostavio dunjaluk. Rekoše, to je Allahov poslanik. To je onaj kome je sve oprošteno. Za koga nema brige. Pa jedan od njih reče, tako mi Allaha, ja ću neprestano noć provoditi u namazu. A drugi reče, ja ću stalno postiti, svaki dan. A treći, da se neće ženiti. Da će na taj način iskazati svoje odricanje od ovoga svijeta. I svoju predanost ahiretu. Kad je to čuo Resul alihi salatu wasalam, sakupio je ljude. Sakupio narod. Pa im rekao, tako mi Allaha, zakleo se, iako vallahi, da se nikada ne zakune, pa on je taj koji je sadiqul masduk, onaj koji je uvijek istinu govorio i uvijek mu se vjerovalo, vjerovali mu njegovi dušmani, njegovi neprijatelji, a da neće mu'mini. Jedan ashab sve bio zapisivao za Resulom, ali šta bi govorio. Pa mu rekoše, ljudi, ti sve zapisuješ od Allahovog poslanika što govori, a on je čovjek, govori kad je raspoložen i kad je ljudit. Pa on to prenese Resulu, ali a on kaže, tako mi Allah, iz ovih usta ništa drugo ne izlazi do istina. I zaista istina samo. Onoj starici koja je došla da ga upita o džennetu, on kaže, starice ne ulaze u džennet. Pa se ona zabrinu za sebe. Ali je vallahi istinu rekao. Kaže, ulaze mlade. Inna enša'na hunne inša'a. Feđa'alna hunne ebkara. Uruben etraben li ashabil jemin džennetlike mu'minke koje uzviženi Allah iznova stvori i učini djevicama u najboljem dobu života. Za koga? Li ashabil jemin džennetlijama. Uvijek istinu govorio. Pa toj skupini i ders i nama i svima ostalima kaže, tako mi Allah. Ja sam najbogobojazniji među vama. I najviše se Allaha subhanahu wa ta'ala bojim. Ko je to mogao reći? Samo Resul alaihi salatu wa salam. Niko od nas. Ali, ja i klanjam, i odmaram, i postim, i mrsim, nemojte kazati mrsim, rekli smo to. I ima vremena kad ne postim. Jer mrsiti to nije naš muslimanski izraz. To je kod drugih, koji kad postoje ne jedu mrs, pa kad se po njihovom iftare kažu omrsili se. Pojeli mrs, pa prekinuli svoj post. A drugo nek jede šta god hoće. Nije kod nas omrsio se, nego iftario se. Ili prekinuo post, ili iftario se, ili nije postio. Dakle, i postim, i ima vremena kada ne postim. I ženim se, i ženim se, kaže. Jeste. I ko se odrekne moga sunneta, ja vidim da se i stariji posmjehuju, nije samo mlađi. Elhamdulillah, to je fitra. To je u prirodi čovjekovoj. I kod koga nije tako, nije normalno, nije uobičajeno. Nije onako kako bi trebalo. Pa ko se odrekne moga sunneta, fa men ragibe an sunneti fa lejse minni. Takav nije onda od mene. Dakle, najbogobojazniji, najviše se boji uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. O kakvim grijesima se radi? O kakvom opraštanju grijeha? O čemu je govor? Ovo je specifičnost i karakteristika Resula sallallahu alaihi ve sellem. I ovim mu se odaje počast i veličanje. Jer je on u svim prilikama bio u potpunoj pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala i svako njegovo djelo uvijek je bilo ispravno. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem je u stvari najpotpunija ličnost i prvak svih ljudi i prvih i posljednjih i na dunjaluku i na ahiretu. I niko nije bio dosljedan u sprovođenju Allahovih naredbi i klonjenju zabrana kao što je on, alejhi salatu vesselam. U slučaju sa munaficima, kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, afa Allahu ank, Allah ti oprostio. Lima ezinta lahum, zašto si im dao izum? Zašto si im dozvolio? Da ne idu u bitku. To je jedan slučaj. Koji ćemo inša Allah drugom prilikom podrobnije opisati. Drugi, abese wa tawalla. Namrštio se i okrenuo. U času kada je govorio sa predstavnicima Kurejša, mušricima, čiji je islam priželjkivao da bi i njegov cjelokupni narod ga prihvatio. Pa u tome času dolazi i slijepac koji mu se obraća. A Resul alejhi salatu vesselam, znajući stav prvaka Kurejša, mušrika, u pogledu muslimana koji nisu imali položaja među narodom, niti su bili nekog posebnog roda, znao je da bi to moglo omesti prvake Kurejša da prihvate islam. Pa se namrštio i okrenuo. Iako taj slijepac nije vidio Resula sallallahu alaihi ve sellem da se namrštio i da se od njega okrenuo. Jer ne bi bio slijepac. Ali je vidio gospodar toga slijepca koji nam prenosi ove ajete i objavljuje do sudnjega dana. I zato ulema akide kaže da grijesi Allahovih poslanika su u stvari dobra djela onih koji nisu na njihovom stepenu. Shvatate sada o čemu se radi. Nuh alejhi selam, Allahov poslanik i vjerovjesnik, na sudnjem danu dolazi mu narod i kažu: traži šefaat, čini kod Allaha da počne sud. Ne možemo više čekati. Oduljilo se svijetu. Fi jeumin kane miqdaruhu hamsine elfe sene. A kako i ne bi. U danu koji traje 50.000 godina. Čekaju da počne sud. A ne znaju da je on teži za njih od toga. A da ono što dolazi poslije suda je teže od njega za mnoge. Pa Nuh kaže: danas se uzvišeni Allah rasrdio toliko da nikada prije se nije toliko rasrdio niti će ikada poslije. A ja se ustručavam uzvišenog Allaha. Zašto? Šta je to Nuh a.s. učinio? Dovu je činio. Šta je dova? Dova je srž ibadeta. Dova je ibadet. Dova je ono zašto bivaš nagrađen kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Dovu činio Allah. Pa se zbog toga ustručava uzvišenog stvoritelja. Dovu činio protiv svog naroda. Za drugog to bi bilo dobro djelo. Za Allahove poslanike, koji su primjerom ljudima u svakome dobru i dobročinstvu, to se ne broji tako. Ovo mi, inša Allah, nastavit ćemo drugom prilikom. A ovo su ajeti s početka sure El Fetr. Za koje molimo uzvišenog Allaha tebareke ve ta'ala da bude i nama početkom jedne velike nove pobjede Islama i muslimana u svijetu. Jer ovo što je krenulo i što se pokrenulo Allahovom subhanahu wa ta'ala voljom i odredbom, da mnogi se odazivaju Allahovom pozivu, ne gledajući na prijekore mnogih i ne gledajući na to šta će sve žrtvovati i šta sve žrtvuju na tome putu. Da ovo ne mogu nikakve ni vojske, ni propaganda, ni spletke zaustaviti. Oni mogu samo pokušati. A ovim i svim drugim vlada samo i jedino Rabbul Alamin, gospodar svih svjetova. A i mi da uzmemo pouku iz ovoga. Kako su mušrici htjeli jedno, a desilo se sasvim drugo. I ne samo drugo, već suprotno onome što su oni htjeli i željeli i priželjkivali. Htjeli su zaustaviti Allahovu vjeru, širenje Islama i povećanje broja muslimana. U stvari desilo se sasvim suprotno. I tako su nevjernici, kafiri, recite slobodno, stalno u jednoj dilemi i nedoumici. Ne znaju šta da radi. Ako nas puste, Elhamdulillah po nas svakako. A ako nas opet napadnu, opet elhamdulillah, jer bivamo inša Allah jači i samo na dobitku, jer mu'min nikada ne gubi. Molim uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala da nas pomogne u našem vjerovanju i našem djelovanju i našem radu za ovu vjeru i u ovoj vjeri i po ovoj vjeri i da nas učvrsti na pravome putu sirati mustaqima, da nas učini od svojih iskrenih i čvrstih robova sa kojima je on subhanahu wa ta'ala zadovoljan. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك putu do uspjeha držimo se Kur'ana i Sunneta.